Cartea spiritelor este scrisă de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Ardrivail. Prima ediție a apărut pe 18 aprilie din 1857. A doua ediție, considerată de Allan Kardec ca fiind de definitivă, a ieșit la lumină pe 18 martie din 1860. Prima ediție conținea 501 întrebări și răspunsurile lor, corespunzătoare cu învățătura directă a spiritelor. A doua ediție, care este baza acestei noi ediții a Consiliului Internațional Spiritist, include o contribuție extinsă a lui Allan Kardec și care, cu ajutorul diversilor mediumuri și urmând metoda experimentală, a mărit lucrarea sa până la 1019. Întrebări, așa cum astăzi se cunoaște. Conținutul lucrărilor de bază expun și consolidează în totalitate principii și elemente constitutive ale doctrinei spiritiste, conform învățăturilor oferite de spirite. Sistematizarea și codificarea acestor învățături au fost realizate de Allan Kardec. Codificarea kardeciană conține următoarele opere. Cartea spiritelor conține principiile doctrinei spiritiste despre imortalitatea sufletului, natura spiritelor și relațiile lor cu oameni, legile morale, viața prezentă, viața viitoare și posteritatea umanității. Cartea mediumurilor conține învățăturile speciale ale spiritelor privind teoria tuturor genurilor de manifestări, mijloacele de comunicare cu lumea invizibilă și dezvoltarea mediumnității, dificultățile și obstacolele pe care le poți întâlni în practicarea spiritismului. Cartea este o continuare a cărții spiritelor. Evanghelia după spiritism conține explicația maximelor morale a lui Hristos în concordanță cu spiritismul și aplicările sale în diverse circumstanțe ale vieții. Cerul și infernul prezintă un examen comparativ ale doctrinelor privind trecerea de la viața corporală la viața spirituală, pâinele și recompensele viitoare, îngerii și demoni, pâinele eterne, etc., urmate de numeroase exemple despre situația reală a sufletului în timpul vieții și după moarte. Geneza cuprinde miracolele și predicțiile conform spiritismul. Știința este chemată să constituie geneza conform legilor naturii. Dumnezeu demonstrează măreția și puterea sa prin imutabilitatea legilor sale și nu prin suspendarea lor. Pentru Dumnezeu trecutul și viitorul sunt prezent. Cartea spiritelor, prima operă publicată, este o lucrare maestră. Farmecul cărții constă în faptul că la fiecare recitire se descoperă noi detalii și referințe. Conținutul filozofic, științific și religios ne îndeamnă a reflecta asupra la ceea ce cunoaștem și ceea ce trebuie să descoperim. Revelațiile cărții transformă complet realitățile cunoscute. Căutați răspunsurile la întrebările care vă pot apărea și în celelalte patru cărți ale codificării, astfel veți cunoaște mai îndeaproape spiritismul.